نیل کتە جوانەکەم سەیری ئەوێ بکە نازانم شەوە توانین لێوێ بمێنینەوە یان نا دەچم دەپرسم بەڕێز دەتوانم بپرسم بەڕێوەبەری قوتابخانە لەکوێیە من بەڕێوەبەری قوتابخانەم سڵاو بەڕێز داوای لێبوردن دەکەم تۆم نەبینیوە دەتوانم یارمەتیت بدەم ویستم بزانم من و باپیرم دەتوانن شێوێ لە ئێوە بمێنینەوە بێگومان دەتوانن ئازیزەکەی من بزانم برسیتان نیە من بەشی ئێوارە دەتوانم خواردنتان بۆ ئامادە بکەم وە بە هاتنتان زۆر زۆر خۆشحاڵم زۆر سپاس دەکەم شایەنی نیە باپیرەجیان زۆر داوای لێبوردن دەکەین ئەزیەتمان هەر باسیشی مەکە زۆر شادبوون بە هاتنتان ماوەیەکی زۆرە من بە تەنیا دەژیم و ژیانی خێزانیم بیرچۆتەوە ببورە کچەکەم ئەزیەتم دای جارێکی تر دەڵێمەوە کچەکەم ئەزیەتم دای هیچ نییە بەڕاست ئێوە بەڕێوەبەری قوتابخانەن زانیاریتان هەیە بەڵێ وایە ویستم بپرسم شارێک بە ناوی پارادایز ناسن چی پارادایز نێل من چەند جار بە تۆ بڵێم هەموو کەسێ نازانێ پارادایز لەکوێیە و هەموو کەسێک سەردانی ئەوەی نەکردووە تکا دەکەم ئەگەر دەزانم پێم بڵێ چونکە دایکم لەوێیە چۆن لە پارادایسە بەڵێ بیستمە شارێک بەو ناوە هەیە کچم بە پەلەمە بە هەر ئەیدۆزینەوە بەڵێ بەو شێوەی گوێم لێبووە لەو بەری دەریایەکەی ئازیزەکەی خۆ کەواتە ئێستا دەزانی پارادایز لەکوێیە ڕاستی دەوێ نازانم نا نا نازانم بەسەرهاتی حەوتەم کوڕێک بوو بە باڵندا نێن ئومێدەوار بوو کە بەڕێوەبەری قوتابخانە لە بارەی پارادایز زانیاری هەبێت بەڕێز بەرەوبەر بەڕێز بەرەوبەر تکای دەکەم یارمەتیمان دە چیە چی بۆ لێرە پۆلکاری سەیر دەکا چی بووە ئەو چی دەکات بەڕێز بەرەوبەر لە بەیانیەوە تا لێ هاتووە تکایە فریابانکەوە بە قوربانتە بفریابانکەوە تێگەیشتم وا هاتم ناڵە خۆشەویستەکان بە ئاقلی دانیشن ئێوەش من دەچمە لای پۆل نەخۆشە بەڕێکم زایگە بکەن با چاک بێتەوە باشە ئازیزەکانم با بڕۆین ئەو پۆلسێتی نەتان بزمان موساوەتی بڕۆنە ماڵەوە ئاغا لێبوو کە پۆڵ نەخۆش و چوونە ماڵ بێهۆیە ئەی چۆن من نەزانم ڕاست دەکاتچینە ماڵە چی بکەین قسە بکەم بزانم پۆلسێتی ئاوا بێزارێن ئێمە نازانم چ نەخۆشێکی هەیە بەس دەزانین دەمێ کە نەخۆشە لە ماڵ کەوتووە منە ئێوەیە کە نەخۆشەکەی نازانن ئێستا بیرم کەوتەوە باوکیشم نەخۆشەکەی دیار نەبوو من چۆن باوەڕ بکەم بۆ بەجێتان هێشتا بمرێت جێی گوڵدان پڕ دەبێتەوە بەڵام جێی کوڕەکەی من پڕ نابێتەوە هەرگیز دکتۆری وتی نازانم نەخۆشەکەی چێ باپیرە تۆ خۆت ئاگات لێ بوو ماریۆ ئارام بە تۆ دەوێ بزانی کەم دەرخەمی دایکرد بوو کە باوکە دوای لێهات ئەو هۆیەوە بوو لەو کاتێک کە باپیرم و دایکم لێک جیابوونەوە پۆڵ کوڕێکی زیرا کوچیکا اوینی او که شاویتی او تا براستی؟ ها؟ زور جوانا او چه او دیری خطاب خانه یا؟ حزی لبالنده یا براستی؟ نیش بایده پاره ما وک ایوه لوانه پول عرصی هبید وک بالنده یک بفرید استاد زانه منیش هر او آواتم هیا پول چاوکانت بکو او منم پول بریز ماموستاتو کرم منم بریو بریو قطاب خانه لیت تزاران سر رقد لبیرکاری بو بلام هر یکم ده بوید تو قطاب یه چی زیرک بوید تو قطاب یه چی تایبت بوید کرم استا براستی منم زورم پینا خوش تو کوتوی ماموستا من دتوانم بفرم ببم ببالنده ببیت بالنده بله دموی بفرم لدنیا نخوشی درسم بلام نتوانم بله من زور حزده کم بفرم بله من بلام من نتوانم بفرم بول مگری کوری شیرینم تو دبیت زور به هیز بید وک او بالنده اینا اوه نکی خود درستت کردوا دبیت زو بگره تو قطاب خانه و هاوره کانت ساوروانتند عزیزی من خواه جان پول رزگر بکو رنمونی منیش که بارگه راستی خواه جان الان پاراده ایزده و بری دریه یا بلام که او روشه منیش ببین با بالنده بتوانم دیکم بدوز موا با اوات دیری نکانی خون بگم نتوانم چون که بالم نیه نتوانم آی نه با خاتونیل برز برای بر دتوانی پیم بلی پول چونه بلان پول برای بر یختاب خانه اگهیلی دبید من دلنیم اوچک دبیدو دلنیم لوا تا بتوانم یارمتی دادم در رو مولای بلان نتوانم بیکم بالنده چی؟ او دیوید ببید ببالنده و لدنیای نخوشی دا بفرید دنیای نخوشی؟ برس دمید پول ببینم و ابزم دتوانم یارمتی بدمو امیدی پی ببخشم تکاد لیدکم باب توانم ببینم نیل به تواوی اوی لبیر کرده بو که براس و پیاوکانی وازیان لنه هنن بلام ترند لبیری نچو بو من هات موا بپیرا برای بری اختاب خانم لبردم نیل تو نابه پیشوی بچیت دراو بام بلی اگر براس و پیاوکانی بدبینن اوکاتا چی دکی بلام ببوره برز برای بر دیاره بپیرم هیلکا بله بله ایو دبی پشوی چی چاگ بدن منیش ده چنبل کو مندالکان ببینم یارمتیان بدم بپیرا بوله برتای او برزه ها تو را بوی آخر تو؟ بپیرا جیان دلت هیت نکد مزور اگم لخوما هیت رو نداد دل نیابا بپیرا بینی بتن بولای پول او زور نخوشا ها بپیرا جیان من دمید بو که درس بکم با پولی ببم نیل بس اینجا کتای ببینا ها بله پول نادگه که تو زور نخوشا کس نزنی نه هر باسی مکا کس نزنی نخوشه که تیا باو که منیش اوابو وان یه بپیرا در ریم پیبده بابتم تکه ریم پیبده نیل یعنی بلای تو او گرنگ نیم براسو پیاوکانی بدینه من بس دمه یرمتی بدم تنیا دمه یرمتی بدم او خیلی دستی پولیس رزگار من بو شکر با خواه او جارش لدستی پولیس رزگار من بو اجینا دهن بردین بو بندی خانه برس کلیف خواه روح میکر رزگار من بو باله زو کنده او کاتای و فیروتان ده و دستی بین نوا کربوی کنه و دهی سیر کن او که تو بیاوکه ده دهی وارم مشورم لابرون باو بیاگرین زو کن وارم ده با بیاگرین او پیره پیاوکیه خواه میرو ترینتی با چیه؟ او کاره اصایه با همه کسیم کشه که باید درست بکنه آه چی دوید؟ نه هیچیم نبود حس دکم بزن او کسی که نزیکی ندن یا نه بم زوانه دزانی تو همیشه هر واد علی او برسو که وکنی تی کید نزی بوله ما واما که هرچکی او بدو ما که اون ندوانه بمگرین ایمالی او خراتری نی زو کنده عربانه که خیره لخور زو کن بلا می مزاری که عربانه که من شکن دو احساس بود خیره ای با دویم بکن دشکت و گوره او دقصه بکه ای جالی ببینشم دای تو برو با دو هم دا اوان دا زمین نیله چویه زو کن برو دای زو کن دای بشتم شکوه دای تو تر برو خیره تو برو دای زو کن دای زو کن دو بالا گردم نیه زو کن من لدست تو هر دبه خون بکشم نیل باله کسا جوانه کم جوه بگره بدروس کرنی او بوکا دیاره ده تایه بچی بوله او من دالو دل خوشی که ایوانیا با پیره جان تکاد لیده کم رم پیب ده سم خوله که گده چم بوله دل خوشی ده کم او بوکشی با دیاری بوده با پیویز ناکا ایما بیانی زود داروی با پیره جان بیانی ایوش باش عزیزکان بزنم دعاتم با پول کرد زور چارکا با دست بخویندن بکن چیه و دلی در رون؟ بله زور سپاسی بارزد دکن بارز برای بر ایو هر بیتن نه تو پارادیز لچویا ببورا ببیرم نه تو کوایا اوی راستی بیت نازانم لده هاتو با بیرم دیر توا یا نا بس خاتونیل من دمیویت پرسیارگ لزنابتم کم فرمو برس من نتوانم ایو دتوانن اموی نیه بو پول بان یا نا وتم وا باشه لای پول بمینه ایتو باشترا بله بسر چاو بلان با پیرم ری نداد تکادکم برس ترین تکادکم مالی پول لسر ریگا کی ایویا ام کارم بو بکن تکایا نیل برو اوه نه بینا زور سپاس با پیرا سیرکا اها او مالی پولا اوه نکب با وزو بگره وقت سکم ببورا مالی پول لیره بله بله مستا پول خوتوه تو نبویم شده مالی بره و بد بوی بله من نام نیلا برز برای بروتی اما اینه بینم با پول زور سپاس کچه بچکوله کم دا پیرا با بانجی ناکی بیت جوره و عزیزم تو حالت خرابه نتوانی هستی نه دا پیرا جان امرو باشترم برز برای بر امی با نردوی پول پول کوره کم و چی تا چی؟ اما این اردوه امینه ایسی پیویستم پیمیه دیدر رینم او کارم مکه پول پول بیستو با تو ارسود لیبی ببالنده تو امالا شوی دزانی برز برای بر پیویتم سیرکا منیش وقت تو ارزم هیبیم ببالنده بله براسی ما منیش هزکم ببیم ببالنده زور باشا ام دیاره لمن ور بگره خوم درستم کردوه تکایه ولی بگره باشه پول زور سپاس دکم بلام من دی ها ولی بگره پول دی خواتن لگل او توز اشار منه ملجیاتی او سپاس دکم من رایشتم آرام بگره مرو دمیوه زیاتر لان بمینی تو قسم بو بکی من قصد بو بکم با پیرم ساروان ما گلیس که رایشت با پیرم بوش یا توی با من بدن حالی رو بدهش اسامن چی بکم لیره دیلو دیلو با برو چی بوچوه با پیرا پول پول حسن کنم پول پول حسن کنم چی رو دوا ایوز نسر جگه که خوی حال بفره تو چون کاری واده که نبه کاری واب که برو خطاب خانه و تید تو دتوانی بالنده بی من تناغم بول بول تو ارزت لي ببي بالم دواني يا ها من ايش وقت اواتي ديرين ما سن خوشا ببينا بالم دو بفرين برام زانم داي ها دايشين قولا او براستي زور باشا بابتين بزاين او بياو تشيو تيدا برو داي وي راست من دل بین بابت بوده. اگر بریدم تبدیلات کنی رو بابی لیشوی ها. بله. ای بازم کسی ها. بازم خیلی لیادو. لواش کشید کردیم. باشه دیتیت کرد که. راستا است پیتالم اونانو هیا. وقتی کپیایو کی پیر کشی وی ترنتی داو. چو بله او پرسیاری دیکتری لیکردیوا. چی براستا؟ بلام نان اگری زن لکور روش تو. ای تو هر آن دادلی پرسی و بس. او چیا؟ او کو برس هور دکی بسر من هم. بزیاد پرسیار که. زور باشه. تو رم بایستر پرسیار لتو نکم. بگیر دی ها. اگر در ببراز نزنه ها. خود نزنم. نیل تو لچوی نیل. ارزت هی وقت امبالنده به هیز بیوانیا؟ بله، بلام دزانم کسودی نیا، هر کاتی خون دبینم کبوم ببالنده، بالنده ایشی به هیز و لاواز و نخوش بوم. توانم ببم ببالنده وره با پیک اپسیم باشینه کنای پارادیسا توتت پارادیس ها نیل پارادیس بله دیک مو براکم لپارادیسن ابلو ابن الان لو بری دریایا جوان نازان موه یا نا برز برو بریش نازانیت باش دچم باوتی ددوس موه دلم زور خوشه دل نیبم دچی پول بله پیمان بی بله زور باشه پول است هست و حال بده خود فیر بکا دیسو که بعدت نتوانین هل بفرین بلام نبی بترسین دی هستا بروین باشا من هولی خوم دادم بفرا من نتوانی بفرم نیل من بوم ببالنده دفرم زور باشا بول بفردی بالا به هیزه کرد بکر بینه من نوان دنیا تو دکرم لدنیا نخوشی به مدره و نیل بله اگر لخود بید او باید به هیز نکد بفرم نیل من بوم ببالنده دفرم زور باشا پول بفردی بالا به هیزه کرد بکر بینه دای پول تو دکرم لدنیا نخوشی به مدره و نیل بله اگر لخود بید او باید به هیز نکد پول پول پول تو تونی باشی پول بیرم لوده کردو که تو به دنیا سلامتی گیشتی تکاده کم پول تو باشی برست دکتر نل ببوره که پیم نوتی رویشتم نمتوانی تو بغم باری ببینم با پیرا زور سپس دکم بلام پول چی؟ دکتر جان پلبکا زور درنکاتین پول آگاد لخویا من ویستم یارمتی بدم بلام اولد زهران زور خرابتر بو نیل تو او کاری که توانی کردت بوی من همو امشاره گرم با دکتور بلام زیادرین لبر نخوش سیرکی پول آماده نبون بین لگلم استاد زنم اگر کارک من لذت نیاد نبی کس تاوان بار بکن کت جوان کم. داوای لبردون دکین زور سپاس با میوانداری تن با پیره چین خاتونه پول بانگت دکا چی؟ دا پیره جان من دزانم پیش تو دمرم باید ببخشا بول نیل داوای لبردونت لیدکم کنم توانی دایکت بدوزموا پول بلام زور سپاست دکم نیل کمن بوم ببالنده سپاس زور سپاس دکم نیل زور سپاس پول خواهد لگل برز برو بر خواهد لگم زور سپاس با میوان داریتان زور سپاس نیش سپاسی و دکم براستی گورتان کردی برز برو بر دعوا دکم همیشه سلامت بی به هیوای دیدار به هیوای دیدار خواهد لگم خواهد لگم زانی من پارادایز لایرلنده نیل حزیده کرد ببیت بالنده و بفره با ایرلنده بلام خوبالی نبو او بیری کرده و پول ده توانه بسه بشوین پارادایز بگره با پیره جان تو من تو بوی پشویک بده زور باشه جوانم بگیر کتکم بینستون زور بچوک بو نه چار بوین ایمه بزی بیالین باله نه چار بوین